أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود کے واقعات بیانیل د نوح علیہ الصلات والسلام او د هود علیہ السلام د قوم واقعات بیان شو. اوس ورپسې واقعات د سمودیانو ذکر گئی. تاریخی اعتبار سره سمودیان دادو عادیانو نا داغی یو شاخ و داغی نرستو او دا محل وقوع پا اعتبار سرا دی پا تکیدل پا مدائن الحجر کے او مدائن الحجر دا دا تبوک او دا مدینی تر منزدی پا ما بین دا مدینی منوری کے او پا ما بین دا تبوک علاقی کے دا دی دا کورونا او غرونا تراشلی شوی دی اسم علتا کی موجود دی خلق علتا ورزی او گوری ہے. نو صالح علیہ السلام دی سمودیانو ته الله تعالی پیغمبر را لګلو. نو الله تعالی فرمایي و الی سمود اخاهم او لګلو مونږه سمودیانو ته اخاهم رور د دی صالحان صالح علیہ السلام. داغه تعلیمات سو قران تعلیمات ذکر کئ. قال او صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم د الله عبادت کئ. ودا د هر پیغمبر داودا صالح علیہ السلام کوم ته د الله د عبادت دعوت ورکړو. زکا مالکم من اله غیرو نشته د استاسو د پر بل معبود او مستحق د عبادت غیره علاوه د الله نه. نو د شرک نه په هر پیغمبر کړي دا صالح علیہ السلام کړي. ورپسې جمله چې دا وان شاکم من الارض واستعمرکم فيها دا د مقابل د پر دلیلوم دی. زکه چې الله تاسو د زمکه نه اصلا پیدا کړی نو دا د ماقبل دلیلم دی. او دویم کوه چې د الله د نعمتونو بیان دی د الله د نعمتونو بیان دی او ورپسې پدې باندې یو سمره مرتب کړي. زکه الله نعمتونه درکړي دای کړی دی نو تاسو الله ته توبه وباسه بت پرستی پرې دی دا بت پرست کوم نو هو دا الله چې دی دا د عبادت زکه او کده سره څوک شریک ما جوړاوه. انشاکم من الارض دی الله تاسو اصلا پیدا کړی من الارض رزمکنه. نو هر انسان رزمکنه پیدا دی. رزمکنه څنګه پیدا دی یا هو په اعتبار د اصل سره چواله ټول د ادم علی السلام نه پیدا دی نه ادم علی السلام نه سره جوړل نو اصل او جړه لکه د سیو بارکه سړی راوالی سړی وې دا رزمکنه پیدا دی. نو سیو خود رزمکنه څنګه پیدا دی خوزی بچی دا سانگا که پیدا دی سانگا ونی سر دا ونی تا طاقت دا کم زن رازی دی زمکی نرازی. نو دک کرانگی انسان اغا دی زمکی نداسی پیدا چیده دا خپل پلار نو داسی دا عظم علیہ السلام تا مسئلہ رسی اغا اللہ زمکی نپیدا کرده. دویم مطلب دادا چی انسان پیدا کی گی دا مور پلار نا او ال تکی بیا نطفی نا نطپا پیدا کی گی وینی نا وین پیدا کی گی خوراکونو نا او دا خوراکونه بیا د زمکینه پیدا کی. نو هر اعتبار سره د انسان اصل ته ورځي نه د زمکینه پیدا لري. نو پیدا کړی الله تاسو زمکینه واستعمرکم فیها د دې ډیره معنی مبصرینو کړی. ابن کثیر معنا کړی دا واستعمرکم بیا جعلکم عمارا الله تاسو د دې آبادون کی ګرځولی. نو تستعمرون په دې کې ځان له آبادایم کوي وتستغلون هدینه فصل مخله زان لبگی کر کرونده کوئے وستعمرکم پیا اللہ تاسو دا دی عبادون کی گرزولی ہے پر از مکہ کی عبادون کی گرزولی. او دا عبداللہ ابن عباس سب شاگرد مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا گئی دا عمران محوز دے. نو بیا مانا دادا جعلکم لکم طول آمارها تر دیر عمر پوری اللہ ستاسو دا پر گرزولی دی او بیا چه تاسو ملش نو بیا ستاسو ورسو تا پاتشی. نګور الله در باندې دومره احسان کړی تر دې عمر پورې الله د ازمک استاد زپاره ګرځولې په خپل بګي آباد او کروندې کوي بیا چې ملشه نو بیا خپل ورثو ته پرې ده نو تاسو بچو ته پادشي. نو دا د الله نعمتونه دي دا نعمت در باندې الله کړی دی ډیر عمر تاسو د پاره بیا تاسو د ورثو د پاره. نو د دې دوه غټ نعمتونو تقاضا ده. ګور ازمک نه د انسان پیدایش دا ډېر لوی کار دی لوی نعمت. اول انسان د زمکه نټولې پیدا اخلي سالمې پیدا انسان د زمکه نه اوچتې خوراک ته مخلي پاتې کیږم پکې. نو تاسو سو کې بت پرستی پرې ده فاستغفروه دی الله تعالی ته توبه وباسه د نه بخنه واړه د تیر ګناونو ثم توبو الیه او بیا آینده کې د توبه او باسه چې ګناه نه کی یو مطلب ده افستا فیروه دا الله نه بخنه غواړي چې شرک د دماغ کې ثم توبو الیه بیا رجوع کې الله تعالی ته په عبادت سره دا الله عبادت شروع کې بس د غسته بوس پرستی چې دا بت پرستی دا غینه توبه او باسه آینده کې بیا الله تعالی ته توبه تایب شه رجوع الله ته کې یعنی عبادت د الله شروع کې ولی ان ربی قریب مجیب زکه زما رب چې دی قریب اغنیز دی دی علمن اغت علم دی او مجیب قبل ان کے دعا دی نو الله قبل دعا کتا سو استغفار وک الله بستا سودا بخنه او استا سودا توبه اغه قبول کی کوم جوابی کروای سو وکړه نو قران سورته عرب کې ذکر کړي نو لسمه کې ذکر کړي درشمه کې ذکر کړي خودی دې کې چې کوم ذکر کړي دا تفصیل نه ذکر کوم صرف اغه ذکر کوم دلته کوم صالح علیہ الصلوۃ والسلام توبی یا صالحو اے صالحا قد کنت فینا مرجوان یقیناً تا پا منگا که ددنینا مخ که قابل امید وی استانا امید کولشو چه تلویشی تڑی را پیغمبر جیوی اصلاً اغد اللہ تعالی دوڑو کولینا تربیت کی پیغمبر کې داسې اخلاقی داسې عاداتی چې هر سړی وته ګوري نو سړی ته متاثر کی نبی علیہ السلام بارکه غیب او صادق او امین وی کنه نبی علیہ السلام نو متاثر هر پیغمبر راضی الله جل جلاله داغه تربیت اخلاقی طور پیدایشی طور او پدری طور ډول کولی نه گئی نو دی بچ صالح علیہ السلام ته کتلو نو چې کله لوی شو او بیا د پیغمبره دا وا وکړه نو دی وته زړه خبر را یاد کړه یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اے صالح ته په مونږه کې ستانه ډیر امید کول شو قبل هاذا مخکې د دینه چې ته مونږ د دې بوتان نه ته مونږ نه کولو چې تا کله دعوت کار نو شروع کړي مونږ د بت پرستۍ او د بوتانو د عبادت نه نه مونږ کولو نو د دینه مخکې ستانه زمونږ ډیر لوی امیدونه خو ته خو اوس رالوي شوې نو اتن هانا آیا ته مونږ نه کوي ان نعبد ما يعبد اباؤنا د دې خبرې نه چې مونږ د هغه شی عبادت کو چې کوم زمونږ بلارانو عبادت کړي چې موږ د پلارانو تقلید کوو هغه پسې روان یو د هغه اتباع کوو نو ته موږ د دینه منکه زموږ پلارانو د بوتانو عبادت کړي موږ کړي نو ته موږ د دې خبرې نه منکه نو دا انکار دی موږ د دین نه منکیو او پاتې شو ستادات و اننا لفی شک مریبن ټکی را مخ کیږي و اننا یقینا موږ لفی شک مریبن ډیر زیات شک کیو یعنی انکار یو ځکه شک خدا سي چې وسړی دا مطلب تاسو یو استاد راغله ده کنه ده یو کستا ته بار جمعات کیو ما ستن موږ راغله او کنه راغله نو کستا ته خبرو کی چې راغله استاد هغه خبره باره کې 50% دای چې راغله او 50% دای چې نو راغله تخپل نوې اخ کس خبره داسې ده نو دې ته شک وي خودی په شک کې نو دی انکاری مریب ته کې ذکر کو مریب پوخ شک ته ویل کې ډیر شک ته انکار ته چې نږدې بالکل نه مني و اننا یقینا مونږه لفي شک مریب ډیر پوخ شک کې انکاریان یو مما دا اغسنا تدعونا چه تا منگا بلی الیه عبادت دا اللہ طرف تا منگا انتہائی شکیو دا نمنو دا خبر شکی دا چه اللہ وقت اولا شریک تے اغسر دا عبادت لائک اغسوک نشتا صالح علیہ السلام جواب ورکو قال یا قوم یا رائیتم اے قوم زمان ارائیتم آیتا سوینے ان کنتو علا بینت من ربی کچر زیم پا واضح دلیل باندې دا طرف در اپلنا وآتانی منه رحمتن او الله ما ته رحمت یعنی نبوت را کړی نو پمن ينصرنی من الله ناسیتو ان عصیتو کزه د الله نه پرمانی وکم الله طرف ترا بلل پریدم ستاسو د دې بت پرسته مخالفت اونکم نو پمن ينصرنی من الله ما بد الله د عذاب نسوک بچکی پیغمبر خداوت نه پری مطلب دانه زدا الله نه پرمانی نشم کولای زدا الله د عذاب نه ریم ستاسو بت پرسته باندې بزرت کوم او کوم ته وی فما تزيدونني غير تخسير تاسو زما د پر نه سی واکه علاوه د خسران علاوه د خساره کې د غرزولونه دا تاسو چې کوم خبره کوي تقلید الاباد پلارانو منل او وحدانيت د الله پر خودل نه بس تاسو مال پدې کې نه سی واکه مگر صرف خساره دا خو د خساري او د تاوان خبره ده دا الله پیغمبرین په دلیل باندې بهرحال دی د صالح علیه السلام نه د معجزې مطالبه وکړه هر پیغمبر سره معجزه دلیل د پیغمبري داغه مقابله سوب نشي کول نو صالح علیه السلام ورته ویلي خامخا کتابونو لیکلي دي قران کې خنشتہ خو پیغمبر د مطالبه نه منه کوي ځکه چې کومه معجزه په مطالبه سره راشي کوم بیا نه مني دا غي برکه الله قانون دا دی چې کوم الله هلاګي دا د الله یو قانون دی خو بهر حال دی مطالبه وکړه د ګټ نه اوخه موږ له اوخه پیدا کا صالح علی السلام موږ کو الله نه دعا وکړه تفاسیر لګلې دا غي نه الله جل جلاله یو خورا پیدا کړل لنګه اوخه بچي ور سره نو ويا قومي هذه ناقه الله صالح عليه السلام ته قوم زما هذه ناقه الله ده الله خلق ایت اضافت تشریفی وی لکه بیت الله ده الله کور نه او بیت الله ته ویل کی د شرافت د وجنه نسبت الله ته کول شي د وجه د شرافت نه نو ټول ده الله خلی خود دې نسبت الله ته خصوصا زکو شو چې دا الله تعالی په ناشنا طریقې سره پیدا کړ د ګټ نو خ پیدا کړل دا خو ناشنا خبره ده او امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کې لیکلي دا صرف په دې اعتبار سره معجزه نه و په دې اعتبار سره ناشنا خبره و د انسانیت د طاقت نه بار چې د غټ نه پیدا یو نمبر 2 په دې اعتبار سره چې ایک دم حامل شو او بیا لنګ شو مذکر ور سره نو بغیر د مذکر نه حامل کېدل او لنګیدل دا یو دویم انسانیت د دین عاجز دی مخلوقات د دین عاجز یو دویم کار نمبر 3 د دې ولاتن د فاتن او شی او شی حامل شی په مزه مزه حمل لويږي او دا اګدم لنګ شو نمبر 3 د په دومره په کول چې صالح علی السلام کوم ته برابر دی نمبر 4 او دې با هغه سمره او بچوي د دې او کوي او غوبوي نو کله به د دې سارو نمبر او کله به د غي نمبر نو چې براله نغه ټول او بوي اوس کلی په غرض با هغه خپل نمبر کې غوبو اوس کلی یو ورځ بل دین نمبر ځان لبه او بډه کولی خپل سارو لبه ور کولی ابې ساتلې بل ورځ به سارو لور کولی خو یو ورځ بدلې خو نمبر نو دا معجزه و معجزه و یا قوم هذه ناقه الله اکوم زماده او خد الله دا آیت لکم ساسو دا پر یو معجزه دا فذروها دا پرې ده نو دی باندې دا لګول شو چې دا بسریږي آزاد خپل فصل نه منه کول شو چې کوم مونږ استاد محترم وي عام مباحات واخدي د دینه به منه کوي ما او بازی خلق پیشو من او دی که اون خلق مختلف و دی صالح علیہ السلام قوم چه ہو انشاءاللہ نلسمہ سپارکی براش دی که نه کسان داسی ولاوی تسعة رحت یبسیدون فی الارض ولا یسلیحون نه کسان پکی داسی چه خالص د شرکو تیوی اللہوی یبسیدون فی الارض فساد بیز مکہ کی کو ولا یسلیحون اسلاح بینکونا خالص فسادیانو اس د اسلاح پکی ذرا برابر رشنو نه کسان اغه په ګیدا سي چغونډګان بس صرف د شر کار به کو الله وي د اصلاح کار به نه کو یو په ګیدا سي دریم ګروپ اغه ګیدا سي چې هغه سردارانو مشران غټایټ غټ غټ خلکو نو دا غي بار کې سورته عرب کې تیرشي ودی صالح علی السلام کوم غریبانو چې کوم ایمان راړو نو د مشران وته وي تاسو په ایمان راړو تاسو پیغمبر منه مونږه خو پیغمبر نه منګه هته انکاریانو موږ په کوپر کو یو پکې دا سرداری سیستم غټ غټ خلکو ایو پکې صالح علی السلام او د هغه بعضی متبعين ملګری مؤمنان نو خبر ادا و چې دا اوخه صالح علی السلام او توید د الله معجزه د فزروه د فریده تاکل فی ارض الله چې دا خوراک کوي پزمک د الله تعالی کې ولا تمسوها دیتا ضرر مو ولا تمسوها دیل رمو مسکوه بسو ان پس تکلیب سرا مرسوه دیتا سر تکلیب ورنک دا سکارو مکو نفیع خودکم عذاب کریب تاسو با نیزدی عذاب راو نیسی نیزدی دی چه عذاب در بانی بیارا دی بارحال دی تن شو چی دی اوکی بدوم رو بس کلی بارحال پیتی پیدم تیوا و تاس تمائی خلق پکی وو فسادیان خلق آبازو مپسرون لیکلی والله علم یو زنان په لالچ باندې یو سړی سنور کسانو ور سره ملګری دا غنوم کودار ابن سالپو اشکل قوم انتهایی شکی بدبخت انسان یو زنان په لالچ باندې داګه د پله په لالچ باندې راو لګیدو او د دې اوخ خپې کټ کړو دای قتل کړ نو بس بیا خو صالح علی السلام ته ویل چې نزدې عذاب برازي نو صالح علی السلام ورته وی فاقروها دې قتل کلاغې لره فقال هو صالح علی السلام تمتعوا في داركم ثلاثه ايام تاسو درې ورځې په خپل کورونو وطن کې پاتې شي دا درې ورځې کومې نه تفسیر قرطبی لیکلی دی چې جمعرات جمعه او خالی دا درې ورځې دا پاتې شي په سلورو مرحله حلاک شو تفسیر قرطبی او تفسیر مظهری لیکلی دی چې د اربعاء اربعاء ورځ ویل کیږي شروع ورسته شروع زیارت او جمعه او په لومړی ورځ باندې د شروع پر ورځ باندې د دې مخونه زیارت او په دوی مرز باندې د زیارت پر ورځ باندې د دې مخونه سرش دی ته پتاو لګیرا نو دی دغه دوران کې د صالح علیه السلام د قتل ترتیب هم جوړ کړه نه کسان چېو دی ته خاصه پتاو لګیرا قران کې الله تعالی ویلي دی پر خپل خبره باندې بیا نادمو پر قتل باندې دی بیا پریشانو فاکروها فاسبه نادمین بل ځکه راځي ملامت شو چې دا عذاب راغ خو دی ویرا چې د صالح علیه السلام او د مؤمنان د ځان نه مخ کیږي نو د صالح علیه السلام لپاره ترتیب جوړ کړه چې دی په قتل کو او بیا به وایي چې مونږ خبر نو تقاسم بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي دی وی چې مونږ به قتل کو بیا بعد د ال توا چې مونږ خبر نیو ندی دا پراډ او ترتیب د صالح علیه السلام د پر جوړ کده قتل هو الله جل جلاله دی کامیاب نکړو دیم تدبیر کو الله داغه د بچاو تدبیر کو لسمه کې سیبار کې براشي الله د دې ظالمانو نه هغه بچ کړ نو دکرنګي د دې مخونه لومبه رز باندې د شروع پر رز باندې زیل د زیارت پر رز باندې سرو او د جمعه پر رز باندې تک تور شو بیا الله تعالی دی هلاک کړو د دې کورونه آباده هغه مضبوط مضبوط زین ول الله ورکړو صالح علی السلام ته ټول ویلو چې د عادیان نرسته ګور الله تاسو ته غرونه درکړو تراشه کورونه جوړوي میدانونه درکړو دای درکړو نعمتونه مرته بیان کړو ارسو او بهر حال دی او نمل او دکرنګي معجزام ټکراو کړو الله هلاک کړو نو الله دا غي بیان کړي چې تمتعو پیدا اخلي صالح علی السلام او توي بيدار کوم په وطن خپل کې دار کور ته وي ها کور ته وي وطن ته وي عربو دارو دیارو بني بکر د بني بکر علاقه وطن په خپل وطن کې ثلاثه ایام درې ورځې یا دنیا کې دار کوم په دنیا کې د دنیا په کور کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد دا داسې وعده ده غیر مکذوب چې په دې کې ګوره دروغ نه دی ویل شي په دې کې دروغ نشته فلما جاء امرنا الله هر کله چې زمونږه حکم راغی د عذاب فیصله رااله نجینا صالحا مونږ نجات ورکړه صالح علی السلام ته والذین آمنوا ما هو کسانو ته چې دته سره برحمت منا په مهربانه خپل سره ومن خیر یوم اذ او مونږ دیتا نجات ورکړه د رسوایه د غرزنا چې کومه د عذاب رزوا ان ربک هو القوی العزیز یقینا رب ته هغه ډیر قوی دی او غالب دی و اخذ الذين او انس الاغ کسان ظلمو چې هغه شرک کړو اصیحتو چغه نو بعضی د صحیح معنا تندرګی کله سایکا عبد الله ابن عباس سے بعضی د صحیح معنا اغستر د جبرئیل علیه السلام چې غزه کده هغه چغه انتهایی د ټوله دنیا د بجلی چې راجمه کې داګه نه تیز ده بالکل داګه زړونه ورسره او چودل او د وګونه اداغه طاقت نه لري بلکې زړونه هم سره چودل دا سه چغه هغه پیراله او پاتې شو سورته عرب کې تیر شو التفا اخذتهم الرجفه رجفه لفظ تیر شو دي رجفه ویل کیږي زلزلې ته نو قران دوا زابونه ذکر کړی دي کې څه تعرض نشته که زه کوی چې قران الته داوي دلته داوي اوم پیدا زلزلہ راغلی اوم پیدا چغه راغلی دوړه عذابونه پی راغلی فاصبحوا فی دیارهم جاثمین الله وی وګرځیدل په خپل کورونه کې جاثمین د جاسم معنا چې انسان داس په ډوګرو باندې مړ پروت دی پړمخه الټه پر ډوګرو باندې مړ پروت دی د ته جاسم ویل کیږي داسې پراتو ک علم یغنو پیه الله وی دا کله داسې شو گویا کې پدې کې اډو سو پاتې شوینو پدې کې یو انسانو چې مکه کېو یو انسان ابو ریحان ابو ریحان دا غبره کې لیکل کړي چې هغه ټیم کې هغه بیا چې مکه نه وروته الله تعالی هلاک او باز لیکلی چې دا طائف ولا دا غولاد دی والله تعالی علم خو دا اغه کورونو کې چې کم خلکو قران صرف دا غي د کلی واقعي بیانې ک علم یغنو په حدیث شو چې ګویا کې د کډو سو کوزیدلی نو بالکل سناټه خاموش الله ټول تباو برباد کړو الا خبردار ووره ان ثمود کفروا ربهم اللهي ثمودیانو فخپل رب باندې کفر کړو الا خبردار خو ورې ځان پوهه کې بودن هلاکت دی لثمود د پاره د ثمودیان نو دنیا کې ملاقات ته حیرت کې ملاقات ته او واقع کې عبرتونه اک زړه خبره ده پیغمبر ته الله تیزی ورکړي کستا د اهل مکه نه مني ستانه مخکم تیر شوی دي مؤمنانو ته الله ترغیب ورکړي کله پیغمبر خبره منه کامیابیږي او نجات په ملایويږي دنیا آخرت کې برسوي نه بچ کیږي او کنه منه نو نه پرما بیا با دنیا کې مرسوا کیږي اخرت کې بم رسوا کیږي. نو په دې واقعې کې د کای عبرت نه دی. نور مکمل واقعا الله تعالی زیا په زیا ذکر کړی دا دلته چې کوم ذکر وداګه بیان نو و الى ثمود الله ويمغ لګلو ثمودیان او تا خاهم رور د صالحا صالح علی السلام قال او صالح علی السلام یا قوم کوم زما اعبد الله عبادت الله کوي مالکم نشته استاز د پارا من الہ سوک معبود مستحق د عبادت غیر هو الا ود الله نا هو د الله تعالی چې انشاکم من الارض تاسو پیدا کړی من الارض د زمکنا واستعمرکم فیها وعبدون کی جوړ کړی دي تاسو لرا فیها په دې زمکه کې واستعمرکم او عبادون کی جوړ کړی دي تاسو لرا عبادون کی جوړ کړی تاسو لرا فیها د زمکه کې یا اوګدو اوګدو عمرونه درکړی دي تاسو ته فیها د زمکه کې فاستغفروه د الله نه بخنه واړه ثم توبو الیه بیا رجوع کړئ الله ته ان ربی یقینا رب زما قریب مجیب نزدې دی قبل اون کې د دعا دی قالو دی قوم یا صالح او صالحا قد كنت فينا تحقيق سراوي تو زمون پمیس کې مرجوان قابل د امید قبل هاذا مقصد دینا مخکې د استاد دی دعوت نه اتن هانا یتمنګ منکه ان عبادت د چمږه عبادت کو ما د معبودانو یا عبدوا باونا چې عبادت کو بلارانو زمونګه و اننا یکن المنګه لفی شکن بشکیو مما د اغسنا تدون الیه چې تمنګ بلی الیه اغه طرف تا مریبن زیاد شکې قال او صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم زمان ارائیتم ایتا سوین این کنتو کچری مزو علا بینت من ربی پوازی دلیل باندے د جانب پالون کی زمانا و آتانی اورا کڑی ماتا من ہو د جانب پلنا رحمتن میرا بانی ینی نبوت فمن ینصرنی من اللہ سوک با امداد زمانو سوک با بچ کی مال را امداد زمان بو کی من عذاب الله په مقابله من الله د الله نه یعنی د عذاب د الله نه ان عصیتو کچره نه پرمانی د الله حکم فما تزيدون ني تاسو مس نسی واکه مال غیر تخسير علاوه د خساره ورکولنا ويا قوم کوم زما هذه داچ د اشاره ورته وکړه ها هذه داچ د نا کت الله او خد الله دا لکم ایتن استاز د پره معجزه ده فذروها پرید دیلرا او د ابو نمبر د دیلرا بل ځکه غمر غلی دی وسقیاها فذروها پرید دیلرا تا کل چدا خوراک کی فی ارض الله فزمکد الله کی ولا تمسوها او تاسو مر سوی دیتا بسوین س ضرر فیاخذکم ورنو بنی سی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نزد فاقروها نو پس دی قتل کړ دی لرا فقال او صالح علیہ السلام تمتعو تاسو پیدا واخلے فی دارکم پکور پو وطن خپل کی ثلاثت ایام دری رضی ذالک دا وعد چی دا وعد غیر مغذوب دا دا سی وعد دا چی نشت دی دروخ پدے گی ندی ویلی شوی دروخ پدے گی فلما پسان کر اللہ پرمائی جا امرنا چراغ حکم زمونگا نجینا صالحا مونگ نجات ورک صالح علیہ السلام تا والذین واکسان تا منو ما اوچی مانی روڑو پا ما ید دگی بی رحمت مننا پر رحمت خپل سرا ومن خزي يوميز او نجات عمر قد رسوي د غورزنا ان ربك يكنن پالون کستا هو القوي او ډير مضبوط ته العزيز او غالب ده واخذ الذين ونسلا كسان ولمو چې شرک کړه واسيات او چغه فاس بهو پسو ګرځي دل دی پی ديار هم پکورو نخبلو کې پوتنو نخبلو کې جاسمين املو پر مخ پرات پګوړو باندې ملو پر مخی پرات پا گوڑو بانده که علم یغ نو فیها گویا که دی نو اسی دلی پا دیکی اڑو سوک پا کیونا علا خبردار وو رئی این ثمود ایکنن ثمودیان کفرو ربهم دیکو پر کلو پا خپل پالون کی بانده علا خبردار وو رئی بودن حلاکت تی در رحمت در اللہ نلری والوی لانت تی لی ثمود آز پار دو ثمودیانو یا ول اولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای ته زمون ناراض شي الله خپل رضا نصیب وګرځي یا الله کریم صالح علی السلام دا هم مؤمنان چې کوم مسلمانانو یا الله په قبرونو رحمتونه وروره کریم خدای مونږ هم د کنه کانو خلکو سره خیرت کی او ځکه زمونږ حشر د دک خلکو سره وکي کریم خدای یا الله ته زمونږ ناراضی شي یا الله زمونږ حکومت پاکستان وطن عزیز او د پاکستان فوج محبوس کی کریم خدای کمزه کی چې تشدد کیږي متشدد خلک هدایت ورته نصیب کی هدایت قسمت کی نی یا الله تبای کی یا الله کې انډیا د یاد د شت سمر ملکونه د اسرائیل د امریکا د سمر چې دی یا الله مسلمانانو ته بلیم جوړ کړی دی پاک فوج ته بلیم جوړ کړی کریم خدای ته پاغه پاغي باندې استعمال کی دغه اصلاح پاغي باندې استعمال کی خپلو کې یو بل ته برابر کی کریم خدای تبای کی یا الله مسلمانان دغه د شر مخلاص کی الله ترازیش صلی الله تعالی